Partnerem festiwalu jest PKN Orlen. Partnerem festiwalu jest PKO Bank Polski. Partnerem festiwalu jest Totalizator Sportowy. Właściciel marki Lotto. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Niedziela, 12 sierpnia, jest 12. Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. Zerwane dachy, linie energetyczne, powalone hektary lasów, setki poszkodowanych ludzi i 6 ofiar śmiertelnych. Mija rok od nawałnicy, która przeszła przez Pomorze. Wieruszowscy policjanci zatrzymali 2 nastolatków odpowiedzialnych za serię podpaleń w lasach w gminie Galewice w województwie łódzkim. Podczas ostatniego dnia Narodowego Pokazu Koni Arabskich Czystej Krwi w Warszawie trwa wybór czempionów ogierów i klaczy młodszych i starszych. Zerwane dachy, linie energetyczne, powalone hektary lasów, setki poszkodowanych ludzi oraz 6 ofiar śmiertelnych. To skutki nawałnicy, jaka przeszła przez Pomorze w nocy z 11 na 12 sierpnia ubiegłego roku. W środku wichury w Suszku w Borach Tucholskich znalazła się grupa 130 harcerzy z województwa łódzkiego. 2 harcerki zginęły, a ponad 30 osób odniosło obrażenia. Do tamtych wydarzeń wracają mieszkańcy tego dotkniętego przez wichurę regionu i harcerze, którzy spędzali tam wtedy wakacje. To tak jakbyśmy mieli lukę w pamięci. Co to było? Bo jak szło, to było błyskające światło i szum. A potem jak to przyszło, to już gałęzie okna biły. No, to było po prostu straszne. Jeszcze u nas ten huk tych drzew spadających. Makabra. Dorobek 2 pokoleń. Do remontu. Generalnego. Nie mamy lasu. A nie, ja miałem 12 hektarów i teraz nie mam nic. Ojej. Szkoda gadać. Strasznie, po prostu panika była, przerażone były. Drzewa na namiotach leżały połamane wszystko. Tak za 10 pierwsza mieszkańcy wyruszyli, żeby dotrzeć do tych dzieci. Potem rozpaliliśmy sobie 3 ogniska i siedzieliśmy do 5 rano przy tych ogniskach i się grzaliśmy. A potem przyjechała straż pożarna, bo wezwaliśmy ją o 23, żeby nam pomogła, ale było takie utrudnienie w trasie, że od 23 do 5 rano musieli obsuwać drogi, żeby można było do nas dojechać. Nawałnica zniszczyła także wiele domów na Kaszubach. Powalonych i połamanych zostało ponad 30 milionów drzew. Wieruszowscy policjanci zatrzymali 2 nastolatków odpowiedzialnych za serię podpaleń w lasach w gminie Galewice w województwie łódzkim. Na trop podpalaczy udało się wpaść dzięki współpracy ze Strażą Leśną Nadleśnictwa w Przedborowie, mówi Radosław Gwiz z Komendy Wojewódzkiej Policji w Łodzi. Małoletni już podczas wstępnej rozmowy przyznał się do 8 podpaleń, szczegółowo opisał okoliczności tych zdarzeń. Podpalenie miało miejsce od maja do sierpnia tego roku. Chłopiec działał wspólnie ze starszym kolegą. Straty są teraz szacowane. O dalszym losie nastolatków zdecyduje sąd rodzinny. Podczas ostatniego dnia Narodowego Pokazu Koni Arabskich Czystej Krwi w Warszawie trwa wybór czempionów ogierów i klaczy młodszych i starszych. Najlepsze konie powalczą o tytuł narodowego czempiona. A na miejscu jest reporterka Polskiego Radia Agnieszka Jasik. Przez 3 dni Narodowego Pokazu sędziowie i widzowie mogli zobaczyć ponad 80 koni z państwowych i prywatnych stadnin. Pokaz w tym roku odbywa się wyjątkowo w Warszawie. Jak mówi minister rolnictwa Jan Krzysztof Ardanowski, to wydarzenie szczególnie podkreśla rolę koni również w historii Polski z okazji stulecia odzyskania niepodległości. Przypomina, że zawdzięczamy im zwycięstwa w wielkich bitwach. Minister zaznacza też, że konie arabskie mogą być elementem promocji Polski. No to jest moda, zapotrzebowanie wielu i wybitnych, i bardzo bogatych ludzi na świecie pasjonuje się końmi. Polska jest silnym graczem na rynku międzynarodowym, więc takie wydarzenie jak Narodowy Pokaz, który według bardzo skomplikowanych zasad oceniania ma wyłonić najpiękniejsze konie arabskie w Polsce, jest silnym elementem promocji. Minister zapowiedział też powołanie zespołu, który będzie zajmował się rozwijaniem hodowli koni w Polsce. Pokaz dobiega końca, ale publiczność ma okazję obejrzeć jeszcze konie arabskie po południu podczas gonitw. Z warszawskiego Służewca mówiła Agnieszka Jasik. Za 2 tygodnie rozpocznie się lato z Radiem Festiwal 2018. W Gdyni wystąpią gwiazdy polskiej sceny muzycznej, m.in. Monika Brodka, Smolik, Krzysztof Zalewski, Cortez czy Fish Emadę Tworzywo. Występy artystów będą odbywały się na 2 scenach muzycznych, Polski Top oraz Idzie Nowe. Polskie Radio już od piątku 24 sierpnia zaprasza do odwiedzenia festiwalowych stref i wzięcia udziału w specjalnie przygotowanych z tej okazji atrakcjach. Polskie Radio dzieciom wszystkie audycje realizować będzie ze studia plenerowego zorganizowanego w strefie familijnej w Parku Rady Europy, mówi dziennikarka tej stacji Iza Żukowska. Zaczynamy od warsztatu reporterskiego. Będzie można dowiedzieć się, jak powstaje dźwięk. Będzie można ten dźwięk zobaczyć, jak się ten dźwięk montuje. Będzie też radiowa czytelnia. Będziemy się też uczyć piosenki Polskiego Radia dzieciom, ponieważ my mamy swoją własną piosenkę. No i jak ją zaśpiewać? Będziemy też robić instrumenty ze wszystkiego. My na naszej antenie przekonujemy, że można grać na wszystkim i ze wszystkiego można zrobić instrument muzyczny. W niedzielę w Strefie Muzyki będzie można kupić wydaną specjalnie z tej okazji festiwalową płytę, na której znajdą się utwory muzyków występujących na obu scenach Lato z Radiem Festiwal. To był Serwis Trójki. Dziś prawie cała Polska będzie cieszyć się przejrzystym niebem, tylko na północy zachmurzenie okresami wzrastające do dużego i tam przelotne opady deszczu. Nad morzem możliwe burze od 20 stopni na północy i Podhalu do 27 na Dolnym Śląsku. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. 26 maja odbył się w Częstochowie szczególny koncert poświęcony Halinie Poświatowskiej. Puls. Ptaku, mojego serca nie smuć się. Wiersze poetki zaśpiewali m.in. Monika Brodka, Natalia Sikora, zespół Jarzębina, Eldo i Skubas. Akompaniowała im elita brytyjskiej sceny muzycznej. Zapraszamy na retransmisję w Trójce. Dziś godzina 19:05. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Teraz bilety Polskich Linii Lotniczych LOT w wielkiej wakacyjnej promocji. Europa już od 199. Azja i Ameryka Północna od 1799 zł w obie strony. Kup dziś i lataj taniej. Zapraszamy na lot.com i do biur podróży. Rozmawiamy z aktorką Małgorzatą Pienkowską. Małgosiu, ostatnio o tobie głośno także z uwagi na twoje występy w reklamach. Rzeczywiście miałam propozycję, ale podjęłam się udziału w reklamie Pozytywum. Dlaczego Pozytywum? Wiesz co? Bo to naprawdę bardzo dobry produkt na uspokojenie. Zawarty w suplemencie diety Pozytywum wyciąg z szyszek chmielu koi nerwy, a wyciąg z melisy ułatwia zasypianie. Pozytywum. Oszczędź sobie nerwów. Teraz nowość. Suplement diety Pozytywum także w formie płynu. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. 7 minut po 12. ABC Popkultury. Zestaw powiększony. Dzień dobry Państwu, Zofia Kruszewska i przy mikrofonie Katarzyna Borowiecka. Dzisiaj zapraszamy Państwa na spotkanie z twórcą filmowym, który zaczynał jako rysownik dla amerykańskich pism satyrycznych. W latach 60. w Nowym Jorku poznał i zaprzyjaźnił się z wysokim Anglikiem, niejakim Johnem Cleese, z którym znajomość odnowił, kiedy przeprowadził się do Londynu. Tu razem z czterema innymi komikami, Ericiem Idle, Grahamem Chapmanem, Terrym Jonesem i Michaelem Palinem, stworzyli latający cyrk Monty Pythona, do którego nasz dzisiejszy gość przygotowywał ikoniczne dziś animacje, współtworzył scenariusze, reżyserował, a także pojawiał się w rolach drugoplanowych, choćby jako jeden z hiszpańskich inkwizytorów. I już samo to wystarczyłoby, żeby przejść do historii, ale potem nasz dzisiejszy bohater zaczął swojej nieujarzmionej wyobraźni używać w kinie i powstały takie filmy jak Brazil, Bandyci Czasu, Fisher King, Las Vegas Parano, Parnassus, 12 Małp, a ostatnio długo oczekiwany Człowiek, który zabił Don Quixota. Hello, you're listening to Trójka and you're listening to Terry Gilliam talking on Trójka. There's God the Father, God the Son, God the Holy Ghost. Trójka. Zapraszam Państwa dzisiaj w Trójce na spotkanie z Terrym Gilliamem, ale porozmawiamy też szerzej trochę o jego kinie z edukatorką filmową Kają Klimek. A kto pójdzie na najnowszy film Gilliama do kina, zwróci też zapewne uwagę na znakomite tłumaczenie, więc i o tłumaczeniach co nieco dzisiaj opowiemy. katarzyna.borowiecka@polskieradio.pl to mój adres. polskieradio.pl/trójka to adres, pod którym w zakładce audycje znajdą Państwo ABC Popkultury i kilka słów i kilka linków związanych z kinem Terrego Gilliama, a te znajdą Państwo także na facebookowym profilu audycji ABC Popkultury Zestaw Powiększony. Zaczynamy na początek coś z zupełnie innej beczki. Why are we here? What's life all about? Is God really real? Or is there some doubt? Well tonight we're going. Tonight, it's the meaning of What's the point of all these hoax? Is it the chicken and the egg time? Are we just yokes? Perhaps we're just one of God's riddle jokes. We're so sad the meaning of life. Is life just a game where we make up the rules while we're searching for something to say? Our fate. Is there a heaven and hell? Do we reincarnate? Is mankind evolving or is it too late? What's on that? Here's the meaning of life. For millions, this life is a sad veil of tears, sitting round with nothing to say. Say, we're just simply spiraling coins of self-replicating DNA. So just why are we here? And just what do we fear? Well, ce soir, for a change, it will all be made clear. For this is the meaning of life. To Eric Idle i piosenka z filmu Sens życia według Monty Pythona, a z Monty Pythonowcem Terrym Gilliamem spotkałam się w zeszłym tygodniu na festiwalu Nowe Horyzonty. Tam były pierwsze pokazy w Polsce człowieka, który zabił Don Quixota i to było spotkanie, co to dużo mówić, które zapamiętam na długo. Otwarty, nieustannie żartujący, skracający dystans, komentujący wszystko, co dzieje się wokół Terry Gilliam. Przesiedzieliśmy kilkanaście minut na dwóch fotelach, ja z uzbrojoną w mikrofon wyciągniętą w jego stronę ręką. On właściwie w pozycji półleżącej na pełnym luzie i sam żartuje, że ma już dość rozmów o Don Quixocie, bo przecież ma z Don Quixotem mniej lub bardziej do czynienia, mniej lub bardziej intensywnie do czynienia przez 30 ostatnich lat. Więc na początek zapytałam o konkurs, który ogłosił na swoim profilu na portalu społecznościowym. Zapytał swoich fanów o to, który z plakatów do Don Quixota chcieliby zobaczyć przy okazji premiery filmu w Belgii i w Holandii i publiczność właśnie demokratycznie miała zadecydować, które. Skąd taki pomysł? You see, what's good about that question, we're in Wrocław, which has a school for poster design. Świetnie, że o to pytasz, bo jesteśmy we Wrocławiu, a tu jest szkoła projektowania plakatu, a polskie plakaty filmowe cenię od lat. Przy moich wczesnych filmach zawsze sam projektowałem plakaty. Plakatem przyciągasz uwagę ludzi do filmu. W plakacie musisz dać przedsmak tego, jaki będzie ten film, co czeka widza w kinie. Teraz używamy francuskiego plakatu do Don Quixota, ale ten właściwie nigdy mi się nie podobał. Mam wrażenie, że bardziej oddaje ducha jakiegoś filmu, w którym mógłby zagrać Vin Diesel. A w Londynie jest firma, z którą pracowałem już wcześniej i oni przygotowali chyba ze 30 różnych projektów plakatów do Don Quixota. Każdy jest bardziej interesujący niż ten, którego używamy. Więc pokazałem te, moim zdaniem, najlepsze na moim profilu facebookowym i zarządziłem głosowanie. Kiedy wrócę do Londynu, będzie finał. Chcę, żeby ludzie zagłosowali. Ten śmiech bardzo często powracał przy naszym spotkaniu. Chciałam, żeby Państwo go bardzo dobrze usłyszeli. Finał głosowania już się odbył. Zagłosowało 8 tysięcy osób i Terry Gilliam sam liczył głosy. Nie wygrał jego faworyt, ale zgodnie z wolą większości i teraz Terry będzie namawiał dystrybutora, żeby wykorzystał właśnie ten plakat, który wygrał. Miałam na tę rozmowę z Gilliamem, jak już wspomniałam, około kwadransa, kilkanaście minut. Nie chciałam kurczowo trzymać się Don Quixota, więc przypominając sobie o tym, że 17 sierpnia mija 39 lat od premiery Żywotu Briana, w którym Gilliam wystąpił, współtworzył scenariusz i reżyserował kilka sekwencji, m.in. porwanie Briana przez kosmitów, zapytałam, jak to się stało, że pieniądze na ten film Monty Pythona wyłożył sam George Harrison. We were very lucky. I mean, Mieliśmy wielkie szczęście. Teraz takiej komediowej grupie byłoby bardzo ciężko. A my trafiliśmy na właściwy czas. Najpierw w BBC. Wtedy w Wielkiej Brytanii były tylko trzy kanały. Dostaliśmy szansę i bum, udało się. A kiedy zaczęliśmy robić filmy, też trafiliśmy dobrze, bo w tym czasie gwiazdy rocka miały wielkie pieniądze. Świętego Graala sfinansowali Elton John, Pink Floyd i Led Zeppelin, a żywot Briana George Harrison. To dało nam wolność i zrobiliśmy dokładnie to, co chcieliśmy. Jako grupa mieliśmy szczęście, że nie mieliśmy menadżerów, którzy mówili, chcecie być popularni, zróbcie to i to. My nigdy się takimi rzeczami nie przejmowaliśmy. Jeżeli naszą szóstkę coś bawiło, to wystarczało. Bo jeśli nam się podoba, znajdzie się jeszcze parę osób, które to docenią. A żywot Briana to nasz najlepszy film. Mówi najciekawsze i najcelniejsze rzeczy. Nie tylko o polityce. Właściwie na każdym poziomie. Sporo się teraz mówi o osobach transpłciowych. My mieliśmy Lorettę. Eric chciał być kobietą. Dlaczego? Bo chce mieć dzieci. A gdzie będziesz trzymał zarodek? W kartonowym pudełku? Ten film sprzed 30 lat sporo mówi o współczesnym świecie. Terry Gilliam, którego człowiek, który zabił Don Quixota od piątku jest na ekranach, jest dzisiaj gościem ABC Popkultury. Jego reżyserski debiut w duecie z Terrym Jonesem to był Monty Python i Święty Graal, potem Jabberwocky, Bandyci Czasu, Brazil, Przygody Barona Münchhausena, Fisher King, 12 małp, Las Vegas, Parano, Parnassus, Teoria Wszystkiego. To oczywiście nie wszystkie tytuły, ale przy wszystkich filmach właściwie pracował ze znakomitymi aktorami. Od kolegów z Monty Pythona poczynał. Znając oczywiście, ale przecież także Robert De Niro, Jonathan Pryce, Johnny Depp, Benicio del Toro, Jeff Bridges, Robin Williams, Tilda Swinton także, Heath Ledger, wreszcie Adam Driver, Serhii Lopez, Stellan Skarsgård, to już w Don Quixocie. Wszyscy na konferencji prasowej Don Quixota w Cannes wychwalali pod niebiosa pracę z Terrym Gilliamem na planie, a Olga Kurylenko opowiadała, jak po każdym ujęciu czekała na jego charakterystyczny, znany już Państwu śmiech zza kamery. Kiedy tego śmiechu nie było, to bała się, że coś poszło nie tak. Więc zapytałam Terrego Gilliama o jego metodę pracy z aktorami. I think the first thing is you got to choose the right people. If you get the right people, it's very easy. Oczywiście przede wszystkim musisz wybrać właściwych ludzi. Potem masz ułatwione zadanie. Właściwie nie wiem, czy jakoś z nimi pracuję. Po prostu staram się stworzyć atmosferę, w której możemy się bawić i próbować. A jeśli coś nam się nie uda, i tak nikt się o tym nie dowie. I'm a really good audience. Wszystko sprowadza się do tego, że jestem bardzo dobrą widownią. Jeśli są zabawni, ja się śmieję. Jeśli mnie wzruszają, płaczę. Jestem bardzo blisko aktorów, tak jak my teraz. Nie chowam się w jakiejś klimatyzowanej przyczepie za ekranem z krótkofalówką przy uchu. Jestem bardzo blisko i mam bardzo czytelną twarz. Nie potrafię ukryć, co myślę. I oni to widzą. Poza tym zrobiłam tyle filmów, że ludzie mi ufają, wiedzą, że podejmę właściwe decyzje. Póki możemy się bawić i śmiać, wiesz, płacą nam właściwie za bycie dziećmi. Mądrymi dziećmi, mamy wiele doświadczenia i talentów, ale wciąż się bawimy i udajemy. To robią dzieci i to robimy my. A ja chcę, żeby to był bezpieczny plac zabaw. Żadnej broni, żadnych podejrzanych typów. Tylko my, dorosłe dzieci, które się bawią. To Terry Gilliam o zabawie na planie filmowym. Za chwilę wrócimy do rozmowy. Pojawi się wątek filmu Fisher King, więc sięgnijmy na moment na ścieżkę dźwiękową właśnie tego filmu. So mean, you're the meanest old woman that I've ever seen. I guess if you said so, I'd have to pack my things and go. That's right, hit the road, Jack, and don't you come back no more, no more, no more, no more. Hit the road, Jack, and don't you come back no more. What you say? Hit the road. But don't to treat me this away, 'cause I'll be back on my feet someday. Don't care if you do, 'cause it's understood. You ain't got no money, you just ain't no good. Well, I guess if you say so, I'll have to pack my things and go. That's right, hit the road, Jack, and don't you come back no more, no more, no more, no more. Hit the road, Jack, and don't you come back no more. What you say? Hit the road, Jack, and don't you come back no more, no more, no more, no more. Hit the road, Jack, and don't you come back no more. Well, don't you come back no more. What you say? Don't you come back no more. I didn't understand it. Ray Charles pojawia się w filmie, a właściwie ta piosenka oczywiście, nie Ray Charles, pojawia się w filmie Fisher King w swojej wydanej niedawno po polsku przedpośmiertnej autobiografii. Gilliam S., który Gilliam wspomina, jak dopiero obserwując materiały z planu filmu Fisher King, montując, zorientował się, że Jeff Bridges podkradł parę jego odruchów i dał je granej przez siebie postaci. It was very late in the day. It was almost after we finished that I realized he was impersonating me. Rzeczywiście dość późno się zorientowałem, że mnie naśladuje. I'm so close to the actors. Mam wrażenie, że to moja osobowość i to, że jestem tak bardzo blisko aktorów. Jeśli przyjrzysz się Adamowi Driverowi w Człowieku, który zabił Don Quixota, on też bardzo często jest mną. Jego język nie brzmi tak, jak było zapisane w scenariuszu. To ja mówię tak na planie. Aktorzy są jak gąbki i wchłaniają świat wokół. Jeśli ja jestem pośrodku tego świata, ruszam się w określony sposób, mówię w określony sposób, wywołuję taki efekt. Wracając do Jeffa, naprawdę bardzo późno się zorientowałem, jak głęboko zaczął imitować moje ruchy i mój sposób mówienia. Podczas pracy podziwiałem go, co za wspaniały aktor. Nie zdawałem sobie sprawy, że był mną. To tak jakbym znikał, robiąc film. Jestem w transie, więc pewne rzeczy docierają z opóźnieniem. Terry Gilliam is not there, so I'm invisible, so I'm not aware of what I'm doing. And it was only later I discovered the actors were imitating. Na planie filmu Fisher King spotkały się dwie energie trudne do opanowania. Z jednej strony kamery nieujarzmiony Terry Gilliam, z drugiej nieujarzmialny Robin Williams w roli, która przyniosła mu pierwszą nominację do Oscara. Zapytałam o wspomnienie tego właśnie spotkania. The key to the Fisher King, the success of it, I think, and Robin's performance is Jeff Bridges. Kluczem do sukcesu tego filmu i do roli Robina Williamsa był moim zdaniem Jeff Bridges. Jeff był naszą kotwicą. Robin i ja wpadaliśmy we wzajemnie napędzające się szaleństwo i to Jeff sprowadzał nas z powrotem tam, gdzie powinniśmy być. Jeff to bardzo solidny aktor, nie bawi się w głupie gierki, można na nim polegać. To on trzymał mnie i Robina blisko ziemi. And that's what happened. Robin was so impressed with Jeff. Robin był pod wielkim wrażeniem Jeffa. Obserwował go i dostosowywał się do niego. Robin miał tyle energii, tyle się u niego działo tuż pod powierzchnią. Każdego dnia zdarzał się taki moment, jakby miał eksplodować. I trzeba mu było na to pozwolić, na to, żeby się z tego uwolnił. Wtedy na moment się wycofywałem, ale kiedy Robin mówił, wiesz, mam rzeszę fanów i oni oczekują, że będę ich Robinem Williamsem, odpowiadałem, zapomnij o Robinie Williamsie. Tutaj jesteś Perrym. No ale od czasu do czasu odpuszczałem i pozwalałem mu dać czadu, tak jakbyśmy wpuszczali powietrze. I w tych szaleństwach czasami były bardzo ciekawe rzeczy, które później wykorzystywaliśmy. Mówiłem, odpuść wszystko inne, ale to zatrzymaj. I ostatecznie to jedna z jego najlepszych ról. On w niej jest. It's really probably the biggest. To prawdopodobnie jego najszczersza wersja samego siebie, tego kim Robin jest i był. Niesamowita energia, humor, słodycz i dramat. To wszystko jest w tej postaci. Fisher King to pierwszy film, do którego Terry Gilliam nie współtworzył scenariusza i dość wiernie się go trzymał, choć znalazła się tam jedna scena dołożona właśnie przez niego, kiedy nagle w godzinach szczytu na nowojorskiej stacji Grand Central wszyscy zaczynają tańczyć walca. Zapytałam, skąd wziął się ten pomysł, ale zanim Państwo usłyszą odpowiedź, to najpierw reakcja na pytanie. This is the first, Fisher King was the first film I did on somebody else's script. I didn't write it. Richard Lagravanes wrote to był scenariusz Richarda Lagravanes i był znakomity. I była tam scena na Grand Central, kiedy Jack, postać Jeffa, szuka Perego, postaci granej przez Robina. Na stacji śpiewa czarnoskóra kobieta i to jest moment, kiedy Jack przez chwilę się uspokaja i dostrzega piękno świata dookoła. Prostotę tego piękna. Byliśmy na stacji z producentami, to było w godzinach szczytu. Tłum robił się coraz większy, ludzie coraz bardziej się spieszyli i powiedziałem, czy nie byłoby pięknie, gdyby w całym tym pośpiechu ktoś nagle na kogoś spojrzał i się zakochał? I zaczął tańczyć. Producent na to, tak, jasne, róbmy tak. Na co ja odpowiedziałem, nie, bo to byłby film Terry'ego Gilliama, przecież robimy film Richarda LaGravanès. No ale oczywiście to zrobiliśmy. Waltz dzisiaj jeszcze zabrzmi, ale teraz inny zupełnie wątek. Gdzieś wyczytałam, że Terry Gilliam był mentorem dla początkującego Quentina Tarantino, no i oczywiście musiałam o to zapytać. Sundance Institute, what they do, they bring in young filmmakers and then they bring in the more experienced people like myself. To było w Sundance. Sundance Institute umożliwia spotkania reżyserom młodym z tymi bardziej doświadczonymi. Pracowaliśmy w zespole mentorów ze Stanleyem Donenem, twórcą Deszczowej Piosenki, i z Volkerem Schlendorfem. Przyjechał i młody facet, Quentin, ze scenariuszem, który bardzo mi się podobał. I hadn't read anything like it. It was funny. Nic takiego wcześniej nie czytałem. Stanley i Volker nie byli do końca przekonani. Ja byłem zachwycony. To był scenariusz Wściekłych Psów. Quentin był już tydzień w Sundance i był zmaltretowany po spotkaniach z poprzednią grupą doświadczonych reżyserów, którzy kompletnie nie czuli jego pomysłu i jego samego. My byliśmy bardzo pozytywnie nastawieni i daliśmy mu wsparcie, zwłaszcza ja i Quentin złapaliśmy dobry kontakt. Stąd specjalne podziękowanie dla mnie w napisach końcowych Wściekłych Psów. Cudownie było zobaczyć coś zupełnie innego, świeżego i tego gościa ze świetną energią, pasją i dać mu trochę wsparcia. Niewiele, poklepać go po ramieniu i powiedzieć, idź dalej tą drogą. I teraz to on jest gwiazdą, a ja jestem historią. Tak to się toczy w życiu, tak powiedział Terry Gilliam, a ja pokręciłam głową sceptycznie w reakcji na to, bo przypomnę, do kin wszedł właśnie człowiek, który zabił Don Quixota, Terry'ego Gilliama. Przedsięwzięcie pełne pasji, ale też naznaczone różnymi przeciwnościami, które można chyba porównać do walki z wiatrakami. O tym opowiemy trochę więcej w dalszej części programu, ale jeśli chodzi o gości z energią, Terry Gilliam ma zapewnione miejsce na każdym podium pod tym względem i wystarczy spojrzeć na wywiady z nim, czy poszukać materiałów z planu różnych jego filmów. Czy da się tak żyć na najwyższych obrotach i jak się relaksuje Terry Gilliam? Pozwoliłam sobie na koniec naszego spotkania na taki osobisty wątek. Moja żona i dzieci znają prawdę. Prywatnie jestem zupełnie inny. Zwykle siedzę przed komputerem cały dzień i wściekam się. Moja żona ma mnie dość, bo nigdy nie żartuję w domu. Nie jestem zabawny, kiedy jestem w domu. Jestem tym drugim człowiekiem. Człowiekiem sfrustrowanym, który próbuje sfinalizować kolejne przedsięwzięcia. Denerwuję się tym, że nie mam siły sprawczej i tyle. Ale jeszcze nie biję ludzi. Coś ci powiem. To, co zmieniło moje życie, to wnuczka. Ma półtora roku. Kiedy z nią jestem, widzę swoją starość. Wiesz, ile jeszcze lat jest przede mną, a tutaj ta zupełnie nowa istota, za którą nie jestem odpowiedzialny tak, jak kiedyś byłem za swoje dzieci. Kiedy robiliśmy film, moja córka przywoziła ją kilka razy na plan i to dodawało mi energii. Ta nowa, nieuformowana jeszcze istota, która patrzy na świat tymi nowymi oczami, próbuje go poznać. A ona patrzy bardzo uważnie, chce jak najwięcej zrozumieć. W dodatku, jak na takie małe dziecko, jest bardzo krytyczna. Tańczę przed nią na linię, zobacz, jestem twoim dziadkiem, kochaj mnie. A ona odwraca głowę. I i łamie mi serce. Tak mówi Terry Gilliam o swojej wnuczce. Jeszcze raz przyznam się Państwu, że dla mnie to było jedno z tych spotkań, które zapamiętam na bardzo długo. Mam nadzieję, że dla Państwa to spotkanie z Terrym Gilliamem było pretekstem, czy będzie pretekstem do powrotu do ulubionych filmów. No ale też przypomnę, do Don Quixota. Można też wrócić do Cervantesa, zanim się pójdzie na film. A o przygodach Terry'ego Gilliama z Don Quixotem powstał także dokument Zagubiony w La Manche. Fascynująca postać, niesamowita wyobraźnia. Terry Gilliam. I za chwilę trochę więcej o Terrym Gilliamie z Kają Klimek, ale teraz sięgnę po ścieżkę dźwiękową skomponowaną właśnie do filmu Człowiek, który zabił Don Quixota, Roque Bañosa. Mówiliśmy o walcu z Grand Central z filmu Fisher King. To jest walc właśnie z Don Quixota. Hello, you're listening to Truica, and you're listening to Terry Gilliam talking on Truica. There's God the Father, God the Son, God the Holy Ghost. Truica. Thank you so much. ABC Popkultury. Zestaw powiększony. A dzisiaj bohaterem głównym ABC Popkultury zestawu powiększonego jest Terry Gilliam w studiu Kaja Klimek. Dzień dobry. Dzień dobry, bardzo się cieszę. Edukatorka filmowa. Terry Gilliam już powiedział o sobie trochę i o swoim kinie, ale jeszcze może przypomnę, że przecież na początku był Monty Python i pierwszy wyreżyserowany przez niego film to był współreżyserowany z Terrym Jonesem Monty Python i Święty Graal. I tak go wciągnęło to reżyserowanie, że zupełnie dał się pochłonąć temu. I co jest w tej postaci dla mnie ujmujące najbardziej, bo to jest taki kolorowy ptak, to jest facet, który jest cały czas na styku rzeczywistości i fantazji, to jest to, że on o swoje filmy walczy do upadłego. Tak, on jest przede wszystkim wielkim marzycielem i mam wrażenie, że też takim konstruktorem, że on do swoich filmów niekoniecznie podchodzi jak do opowiadania jakiejś historii, tylko raczej jak do zbudowania jakiegoś świata. I skąd mu się to wzięło? No ja bym wzięła to stąd, że zawsze był animatorem i animator może sobie zawsze pozwolić na więcej, bo tutaj ta wyobraźnia jest nieograniczona, rozpasana zupełnie, jakby można wymyślać światy, jakie się chce. Gorzej, jak są producenci, jak są aktorzy, jak jest plan, którym trzeba mu szefować, zawiadować nim i tutaj niestety się rozbija to marzenie o skałę rzeczywistości, ale mimo wszystko tak, Terry Gilliam swoim urokiem, tymi kolorowymi ciuchami, tą dziwną fryzurą i tym takim właśnie flamboyant bardzo sposobem bycia wygrywa absolutnie w tej dziedzinie, ale ja go zawsze właśnie postrzegam bardziej jako animatora, który zaczął robić filmy z aktorami, konstruktora, który budował zabawki i dziwne rzeczy, a później zaczął budować plany filmowe, a dopiero w drugiej kolejności reżysera, więc to jest może coś, co jest moim takim kluczem do jego twórczości. No właśnie, a jeśli chodzi o jego twórczość, o tych kilkanaście tytułów, to które na pewno warto wymienić jako te, które zapiszą się w historii kina, bo na pewno kilka takich jest. No, dla mnie, różnych powodów oczywiście. Tak, dla mnie absolutnym najważniejszym jego filmem jest Brazil. To jest jednak film, który strasznie namieszał mi w głowie i ta jego wyobraźnia i to, co on robi tam też z gatunkiem science fiction, to jak konstruuje to Ministerstwo Informacji, w którym pracuje sam, jak łączy właśnie ze sobą tą biurokrację i ten świat marzeń, że sam Laurie, grany zresztą przez Jonathana Price'a, który powraca nam w zupełnie innej, a jednak właściwie takiej samej roli w Don Quixote, w Człowieku, który zabił Don Quixota, no to jak on łączy ten świat marzeń i świat takiej właśnie twardej biurokracji, to jest coś, co mi się bardzo podobało i te wizje, które tam są i te po prostu rozciągliwe maski, rury w budynkach, które są raczej na zewnątrz niż wewnątrz. Robert De Niro jako Super Mario właściwie, człowiek hydraulik, który tam potrafi wszystko naprawić. No to są absolutnie takie smaczki, ja mogłabym tak sypać z rękawa odniesieniami do tego filmu, bo zdecydowanie on jest dla mnie najważniejszy. Oczywiście... Przepraszam, że ci wchodzę słowo, ale to też musimy wspomnieć, ale oczywiście mam nadzieję, że wrócimy do tego wątku, który chciałaś poruszyć, że to był właśnie ten film, o który Terry Gilliam bardzo musiał walczyć. Tak, no tam było przecież mnóstwo wersji montażowych, ten film mu zabrano. On jakby pod tym względem jest trochę takim Andrzejem Żuławskim, trochę Walerianem Borowczykiem. Gdzieś ta jego twórczość się tutaj spotyka właśnie z tymi twórcami, bo jemu zawsze coś nie wychodziło, zawsze coś się wydarzało negatywnego wokół jego filmów i sama ta historia już jest materiałem na świetny film w ogóle, więc to jest taki twórca, który wylewa się poza ekran, wylewa się poza samą twórczość filmową. Więc tak, no, te rzeczy i te przygody, te meandry, no już tak zostało, prawda? Sama przygoda wokół człowieka, który zabił Don Quixota jest jedną wielką filmową właściwie przygodą. Ale wracając do jego filmów, no to na pewno Brazil. Ja też jestem wielką fanką tych jego dokonań w ramach cyrku Monty Pythona, bo te filmy, no to przecież kopalnia cytatów. No tutaj jakby nie będziemy mówić oczywistych rzeczy, że wszyscy je znają, wszyscy je cytują, widzieliśmy je milion razy, ale bez niego one inaczej by wyglądały. No jednak ta jego wizualna wyobraźnia, te wątki animowane, o których już mówiłam i to, jak właśnie można skonstruować dziwny świat w rzeczywistości, bazując na takiej wyobraźni nieograniczonej, wyobraźni rysownika, no to jest coś, co w tych filmach też widać. Oczywiście bardzo cenię też Fisher Kinga, bo to jest jednak właśnie taka trochę opowieść o Don Quixocie przed Don Quixotem. Świetna rola Robina Williamsa, no ten duet z Jeffem Bridgesem i ten film taki właśnie znowu gdzieś łączący świat fantazji z rzeczywistością bardzo mocno, no bo to jest coś, co Terry Gilliam w każdym swoim filmie robi, że jasne, jesteśmy niby w świecie fantazji, ale nagle ktoś mówi do nas przez megafon i okazuje się, że jesteśmy na planie filmowym albo jesteśmy w baśni, ale otóż przejeżdża samochód, bo jednak przelaliśmy się znowu. Właśnie to przelewanie, ten taki nadmiar, to jest zawsze coś, co w tym kinie widać. No i 12 małp, to są takie trzy dla mnie najważniejsze właściwie filmy, no bo jednak 12 małp, ta inspiracja filarem Chrisa Markera, coś, co było malutką inspiracją. Krążą legendy, że właściwie Terry Gilliam nigdy tego filmu krótkiego Markera nie widział, że on sobie tylko coś wyobraził na tym. No to jest jakby typowy Gilliam, można by powiedzieć. Ale też... Też mówi, że Cervantesa przeczytał dopiero już po tym, jak miał pomysł, żeby zrobić film. Ależ wcale nie jestem w ogóle tym zaskoczona, że to wszystko bazuje na takiej fantazji gdzieś obok, pewnych wyobrażeniach i że to właśnie mam wrażenie, że to nie są adaptacje, nie są inspiracje, tylko to jest pewna zawsze wizja Gilliama na temat tego, jak to właściwie mogłoby wyglądać, jak on by chciał, żeby to wyglądało. Więc tak, te jego skoki też nie tylko w świat baśni, ale właśnie w świat science fiction są bardzo interesujące, bardzo oryginalne. No, pamiętam, słyszałam gdzieś ostatnio, jak Kuba Mikurda zestawiał właściwie Piotra Szulkina z Gilliamem, że gdzieś tutaj to połączenie tego straconego już polskiego twórcy, gdzieś ta wyobraźnia właśnie taka trochę brak środków, ale za to wielka wyobraźnia, gdzieś łączy tych dwóch twórców, więc tutaj w tym świecie science fiction na pewno by się to ujawniało. Mówiłaś o tej wielkiej, o tym właśnie wizualnym fajerwerku, teraz skojarzyłam sobie, niedawno się ukazała autobiografia. Tak. Terego ona Gilliama. Też jest wizualnym fajerwerkiem trochę. Moja przedpośmiertna autobiografia. Już w tym tytule się kryje bardzo dużo takich smaczków, które są też w środku. I właściwie tę książkę się wręcz czyta trudno. Nie dlatego, że tam nie ma nic ciekawego. Tam jest za dużo wszystkiego. Wszystkiego bardzo dużo, ale też forma jest taka, ja mówię, że ta książka się czyta trudno, więc nie warto po nią sięgnąć. Wręcz przeciwnie. Bo tam jest i mnóstwo fotografii, i mnóstwo kolaży, które się wywodzą z tych animacji. I skreśleń, i jego notatek, cudowne poprawek. Jest właśnie to, że rozmawialiśmy i na podstawie rozmów powstała ta główna opowieść, ale tu jeszcze musiałem dopisać to, tu musiałem dopisać to, tu musiałem dopisać to i właściwie na wiele sposobów można tę książkę czytać. Tak, jest wielowarstwowa i też trochę tak jak właśnie filmy Gilliama. Ona jest nie tylko do czytania, czyli nie tylko do rozumienia, ale też do oglądania, do takiej można zupełnie sobie czasami w jego przypadku darować element taki właśnie intelektualno-rozumowo-narracyjny. Czyli jeśli chcemy śledzić historię, to może się okazać, że ona ma bardzo dużo dziur, że tam są jakieś dziwne przeskoki narracyjne, że to się w ogóle nie klei. Dlatego ja zawsze zainspirowana taką książką, zresztą serdecznie ją polecam wszystkim, którzy lubią baśnie i w ogóle takich twórców, którzy do baśni sięgają. Polecam taką książkę Dziewczynka w baśniowym lesie, Pierre'a Peugeot. I on oferuje trochę inną interpretację baśni tam niż ta, która się utarło i się przewija nieustannie, czyli interpretacja taka psychoanalityczna Bruno Bettelheima, taka, że te baśnie to właściwie znaczą coś innego. Peugeot mówi, jasne, to jest bardzo ciekawe, ale może powinniśmy popatrzeć na baśnie i na... Właśnie to pomaga też interpretować trochę filmy Gilliama, czy tam brać je dla siebie, że może w baśniach... Co pamiętamy najlepiej z baśni? Otóż te kluczowe sceny, to, że wilk pożera babcię, prawda? Albo, że później coś innego się wydarza, że pantofelek jest za mały i tak dalej. To są takie momenty, prawda? I mam wrażenie, że gdybyśmy tak patrzyli też na filmy Gilliama, to one są dużo lepsze i dużo ciekawsze. No i tak jak mówiłam o Brazil, ja pamiętam momenty, ale opowiedzieć całą tą historię, właściwie no, można ją streścić w trzech zdaniach, a można sobie to zupełnie darować i skupić się właśnie na tych takich węzełkach sensu baśniowego. I to Gilliam, on jest w tym naprawdę dobry, ale jednak gdzieś przez to, że jest nadmiar, przez to, że tego wszystkiego jest za dużo, tak jak w Gilliamesque, to jemu się trochę całość wymyka, prawda? I to jest taki twórca, który jest dobry właśnie we fragmentach, ale niekoniecznie ma tą kontrolę nad całością. Zresztą no, rzeczywistość zawsze staje dęba, kiedy on próbuje ją okiełznać. No tak, więc... teraz mówisz o baśniach. Mnie się przypomniał już bardzo, bardzo konkretnie jeden film, czyli Nieustraszeni bracia Grimm. Pierwszy raz. Ja też właśnie mam wielki sentyment do tego filmu i tam się pierwszy raz spotkał na planie z Heathem Ledgerem. Następny film to miał być Parnassus. No i w połowie zdjęć, kiedy już byli po pierwszym etapie, wydarzyło się to, co się wydarzyło. No i tutaj podobno to córka Terego Gilliama, Amy, wkroczyła do akcji i powiedziała mu, nie, musisz dokończyć ten film. Tak. No i wynikło z tego coś interesującego bardzo. No ale to tak samo jak w przypadku człowieka, który zabił Don Quixota. Tam też ciągle się coś wydarzało. To może spróbujmy trochę streścić właśnie tę epopeję ponad 25-letnią. Co tak, się działo wokół początek tego pomysłu? 1989 rok, czyli już prawie 30 lat. Wczoraj sobie to śledziłam, ile było tych powrotów i przeszkód na drodze do realizacji tego filmu. Około 8 takich poważnych. Wśród nich to, że główni aktorzy grający rolę Don Quixota, czyli Jean Rochefort i później John Hurt, mieli bardzo poważne problemy ze zdrowiem. Trzeba było ich zmieniać. Johnny Depp, który miał grać tą postać, którą teraz gra Tobiego, którego teraz gra Adam Driver, gdzieś zniknął z planu, więc jakby to jest ten poziom aktorski. Tam się ciągle coś wydarzało. No ale działy się takie rzeczy jak na przykład ćwiczenia na to nad planem zdjęciowym, więc nie można poprosić na to, żeby samoloty nie latało przestały latać, piaski pustynne, które wciągnęły cały sprzęt, jakieś kolosalne ulewy, pierwszy raz od 70 lat. Więc to brzmi jak wszystkie plagi egipskie, które spadły na ten film i właściwie streszczać, ma sens, żeby to streszczać, ale ja bym jednak odesłała do jednego z takich naprawdę najciekawszych metafilmów, czyli filmów o filmie, czyli Zagubiony w La Manche. To jest taki dokument poświęcony tym wszystkim przygodom Terry'ego Gilliama i tego filmu, bo to się naprawdę w głowie nie mieści. Ile może rzeczy nie pójść? I tak to trwało i trwało. A po drodze jeszcze był taki dosyć interesujący i smutny, smutno-wesoły, ale też taki w stylu Gilliama bardzo epizod, że jedna z amerykańskich gazet obwieściła, że on zmarł. Się okazało, że to nieprawda. Potem było sprostowanie. On też potem sobie robił żarty z tego, więc jakby cały czas coś gdzieś tam wokół tego filmu nie szło. I teraz jak wystarczy, że włączymy radio, tam gdzie czy telewizję, czy włączymy internet, wszędzie jest nareszcie w kinach. Wreszcie w kinach. Udało się. Więc jakby naprawdę to jest takie, że cały świat trochę bije brawo Gilliamowi, że wreszcie udało mu się ten projekt zrealizować. I znowu, to czy to jest dobre, czy to jest złe, czy to wszystko się klei, czy to jest jak... To już jest drugorzędna sprawa w tym momencie, bo cała ta historia już trwa tak długo i film jest jakby jednym z jej elementów, a nie jest już jakby tylko i wyłącznie, że nie interesuje nas, co było wcześniej, tylko interesuje nas, że wreszcie jest. No ale jest, to powiedzmy parę słów. No cóż, już to moje podprowadzenie, że film jest tutaj częścią tylko całego tego układu może wskazywać, jaką mam na jego temat opinię. Jest to taka naprawdę w starym stylu przygodówka, taka zrealizowana w latach 80. tudzież na początku 90. Ogląda się to. Jest to odrobinę może za długie, jak na mój gust. Dałoby się skrócić, jednak ja uważam, że twórcy w XXI wieku muszą mieć naprawdę arcyważny powód, żeby robić film dłuższy niż 90 minut. Poza kilkoma wyjątkami, jak Christopher Nolan, no to, to tutaj rozumiem. Ale gdzieś to są takie momenty, że już to się trochę dłuży, ale jeśli chodzi o to, jak się sprawdzają aktorzy, no Jonathan Pryce, który wraca po raz kolejny do Gilliama, bo i pojawił się w Nieustraszonych Braciach Grimm, i pojawił się w Brazil, o którym wcześniej mówiłyśmy, no on jest takim zaprzyjaźnionym jednak. On się dobrze odnajduje w tym świecie i pasuje do tego, co Gilliam chce osiągnąć. Terry Gilliam nawet żartował chyba na konferencji prasowej na festiwalu w Cannes, gdzie film był pokazywany po raz pierwszy, że właściwie to był na tyle miły, że poczekał, aż Jonathan Pryce zestarzeje się wystarczająco, żeby zagrać tę rolę. To wszystko no tak. Się sprowadza do tego. No tak. Obsada jest imponująca i właściwie tak. Tam też się rzeczywiście Adam Driver znakomicie sprawdza tak. W takiej tak. Roli, w której ta postać jest pokazana w momencie, kiedy dzieje się akcja i 10 lat wcześniej w retrospekcjach. Tak. I to są właściwie dwie różne postaci. Tak, tak. I jeszcze też widzimy to jego dostosowywanie się do tego świata fantazji, który sam trochę stworzył. Więc też jest taka postać bardzo z Gilliama wzięta i on się dobrze w tym odnajduje, bo naprawdę to warto też wspomnieć, że ten film powstał po tym, jak Adam Driver pojawił się w Gwiezdnych Wojnach i jakby to też pomogło ten film wreszcie ruszyć z miejsca, że mamy takiego aktora, który no umówmy się, jakby tu się chyba zgadzamy, że on jest naprawdę świetny i, tak. I zarówno w Gwiezdnych Wojnach, jak i w mniejszych produkcjach, tak jak Patterson, czy w serialach, on naprawdę świetnie nie daje sobie radę. No i tutaj jakby było widać momentami, że on za bardzo jeszcze nie wie, na czym ten świat Gilliama polega, ale jest na pokładzie i idzie w to. Więc to na pewno temu filmowi też przydało takiego tempa i świeżości. No i przyciągnie też ludzi do kin, bo no Adam Driver to jedno z takich nazwisk, które teraz przyciągają. No ale muszę o tym powiedzieć, że trochę ale to jest taki zarzut trochę kulą w płot, bo mówiłyśmy o tym zanim weszłyśmy tutaj do studia, że zarzucać Gilliamowi, że nie słyszał nigdy o tym, że bohaterki mogą być ciekawsze i mogą mieć trochę więcej do roboty, no to jest jednak twórca, któremu jesteśmy w jakimś sensie w stanie to wybaczyć, ale jednak trzeba o tym wspomnieć, że jeśli szukamy silnej, niezależnej, bardzo ciekawej bohaterki, to jednak w tym filmie niekoniecznie ją znajdziemy, ale znajdziemy za to mnóstwo innych ciekawych rzeczy i tam są takie momenty, że faktycznie można poczuć się jak dziecko, które po raz pierwszy słyszy baśń o czerwonym kapturku. Kaja Klimek, bardzo dziękuję za to spotkanie. Bardzo dziękuję i zapraszamy do kin. To jeszcze muzyka Roque Bañosa z filmu Człowiek, który zabił Don Quixota. A wizyta w kinie na tym filmie przypomina mnie tylko o tym, jak wyjątkowym twórcą jest nasz dzisiejszy bohater, Terry Gilliam, ale też o tym, jak ważną rolę może pełnić w przypadku zwłaszcza takich filmów tłumaczenie dialogów na język polski. I tutaj nie może być przypadków. Autorką tego konkretnego przykładu jest Elżbieta Gałązka-Salamon, która ma na koncie m.in. tłumaczenie Pulp Fiction Quentina Tarantino, a jej Kocham cię, Mysiu Pysiu zna chyba każdy, kto widział ten pochodzący z 1994 roku film. O sztuce tłumaczenia filmowego Jan Niebudek rozmawia z Katarzyną Czajką-Kominiarczuk. I love you, honey bunny. Everybody be cool, this is a robbery! To zależy od bardzo wielu czynników. Pierwsze to jest oczywiście kreatywność tłumacza i to, czy potrafi nie tylko przetłumaczyć słowo w słowo to, co było w oryginalnym tekście, ale także znaleźć odpowiedni ton i odpowiedni pomysł. Mało osób wierzy, żeby być dobrym tłumaczem, trzeba fenomenalnie znać język polski przede wszystkim, to znaczy język, na który się przekłada. Słynny tekst ze wspomnianego Pulp Fiction o jesieni średniowiecza bawi tylko i wyłącznie wtedy, kiedy założymy, że widownia ma na tyle dużą erudycję, że skojarzy to określenie z jedną z najsławniejszych książek poświęcone tej okresie w historii. Kolejna sprawa no to jest także kwestia tego, ile wolności da dystrybutor. Autorzy napisów do filmów, czy w ogóle tłumacze filmów, nie działają w próżni. Zobowiązują ich bardzo skomplikowane zasady tłumaczenia. Chociażby doskonałym przykładem jest fenomenalne tłumaczenie Pulp Fiction Elżbiety Gałązki-Salamon, które w oryginalnej wersji, którą większość z nas uznaje za tą kultową i z której właśnie mamy te nasze ukochane cytaty, pojawiło się na kasecie VHS. Później, kiedy było pokazywane w telewizji, na przykład wycinano z niego przekleństwa. Ta papuga nie zrobi żadnego fru, nawet gdybym przepuścił przez nią 4000 voltów. Ona śpi snem wieczystym. Usycha z tęsknoty. Już uschła. Tej papugi nie ma. Przestała istnieć. Odeszła na spotkanie ze swoim stwórcą. To zdechła papuga. Nasze najlepsze tłumaczenia filmowe, o których tak pamiętamy i wspominamy właśnie Elżbiety Gałązki-Salamon, czy chociażby Beksińskiego, czyli na przykład tłumaczenie Monty Pythona, to są tłumaczenia z lat bardzo często 90., z początku lat 2000, kiedy tłumacze mieli troszeczkę więcej wolności, to znaczy jakby jeszcze te zasady dotyczące tłumaczenia idące z góry i tego, jak sobie to tłumaczenie wyobraża dystrybutor, były troszeczkę rozluźnione i wtedy właśnie ci fenomenalni tłumacze, którzy doskonale przede wszystkim znali język polski, mieli też poczucie humoru i także takie kulturowe wyczucie, mogli stworzyć te, no nie ukrywajmy, kultowe tłumaczenia filmów. Nie zapominajmy o tym, że mamy w Polsce taką sytuację, w której filmy fabularne w telewizji oglądaliśmy z lektorem nałożonym na oryginalną ścieżkę dźwiękową. Tak, to znaczy to jest nasza niesamowita specyfika w Polsce z tym lektorem. I też były takie grupy właściwie, to znaczy był tłumacz czy tłumaczka, którzy fenomenalnie przekładali listę dialogową, doskonali lektorzy, nie wiem, Tomasz Knapik na przykład. Jeszcze do tego wszystkiego realizatorzy całej takiej oprawy dźwiękowej w języku polskim, to Joanna Wismuch była jedną z najlepszych osób, która się tym zajmowała, to jest sprawiały, że zarówno te kwestie, które miał wypowiedzieć lektor, jak i to, jak je wypowiadał, pasowały do atmosfery filmu i dzisiaj są takie filmy, które naprawdę pamiętamy głównie ze względu właśnie na doskonale przeczytaną listę dialogową. I też trzeba pamiętać, że kiedy mówimy o listach dialogowych, które nie są do czytania przez widza, ale do czytania przez aktora albo do czytania przez lektora, to one też podlegają innym zasadom. To znaczy, no jeśli ktoś czyta jakąś kwestię, no to musi mieć czas, żeby ją powiedzieć wtedy, kiedy mówi ją aktor na ekranie. To oznacza, że jeszcze większe utrudnienie, bo trzeba ją czasem skrócić. Serio? Nie! Daleko jeszcze? Tak! Daleko jeszcze? Tak, daleko! Daleko jeszcze? Tak! Z kolei w większości przypadków duże popularne filmy animowane, takie jak Shrek czy Madagaskar, najczęściej jednak odbieraliśmy w wersji z dubbingiem. Tak, i to jest bardzo ciekawe zjawisko. No tutaj fenomenalnym przykładem są dialogi pisane przez Bartosza Wierzbiętę, no do Shreka czy do na przykład Asterixa i Kleopatry. To też jest jeden z tych filmów, które ludzie bardzo często cytują. Te odniesienia, które tam były zrozumiałe. Dzisiaj to pewnie mało który młody widz rozumie, że bohaterka właśnie Asterixa i Obelixa mówi o tym, że nazywa się Ida i słabo łączy, ale wtedy wszyscy kojarzyli to z telefonią komórkową. Więc to były takie tłumaczenia, które przekładały na naszą kulturę też te dialogi. No, szok jest kilkanaście lat później, kiedy ogląda się to wszystko w oryginalnej wersji językowej. Nagle okazuje się, że te polskie dowcipy były bardzo często dużo lepsze. I też aktorzy, którzy podkładali głos, no ja nie będę ukrywać, że zarówno lista dialogowa, powiedzmy, Osła ze Szreka, jak i to, jak Jerzy Sztur ją czyta, no to jest kilka poziomów wyższy dowcip niż to, co jest w oryginalnym Szreku i co czyta Eddie Murphy i jak to czyta.